Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد نن الأشخاص كون أنا ดิฉัน อนาวะอันต ์ดิฉันและคุณ นะห์นุลอิธนาน เราทั้งสอง ฮัว เขา ฮัววะฮีย เขาและเธอ คุลละฮุมา เขาทั้งสอง الرجل ผู้ชาย المرأة ผู้หญิง الطفل เด็ก عائلة ครอบครัว عائلتي ครอบครัวของดิฉัน عائلتي هنا ครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี ่ أنا هنا ดิฉันอยู่ที่นี ่ أنت هنا คุณอยู่ที่นี ่ هو هنا وهي هنا เขาอยู่ที่นี่และเธออยู่ที่นี ่ نحن هنا เราอยู่ที่นี ่ أنتم هنا คุณอยู่ที่นี ่ كلكم هنا พวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่